Van dinsdag 19 juli, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens persbureau Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of zelfs te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via de Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk, dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Dat is het overleg van alle veiligheidsregio's. Die zijn niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk, dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt dan aan het terugdringen van kansloze asielzoekers of het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties. Bruls noemt de huidige situatie schrijnend. Gisteren moesten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zo'n 300 mensen buiten slapen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ministerie van Volksgezondheid alsnog het appverkeer openbaar gaat maken rond de mondkapjesaffaire met Siewert van Liende. De rechter bepaalde in januari al dat dat moest op straffen van een dwangsom in een zaak die was aangespannen door de Volkskrant. Maar het ministerie betaalt de dwangsom van 15.000 euro liever dan alsnog de berichten vrij te geven. De Drentse gemeente Hogeveen stopt voorlopig met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen. Het zou te veel voor ophef zorgen. De omgekeerde vlag is een van de symbolen van steun voor het boerenprotest. De gemeente Hogeveen vroeg demonstranten vorige week om de vlaggen weg te halen omdat ze voor onveilige situaties kunnen zorgen. Omdat de vlaggen op veel plekken nog hangen, kwam de gemeente daarom in actie. Dat liep uit op een opstootje bij het gemeentehuis. De gemeente wil nu met de demonstranten in gesprek. En dan het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar temperaturen tussen de 16 en de 20 graden. Morgen belooft het opnieuw een tropische dag te worden. 35 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Hoe kun je het beste omgaan met iemand in je omgeving die dement wordt? Tuimelen, zegt theatermaker Adelheid Rozen. En niet focussen op wat iemand verliest, maar op wie iemand wordt. Ze is ervaringsdeskundige. Haar moeder kreeg Alzheimer. En samen met Hugo Borst maakte ze voor Human 3 series over mensen met dementie. Het past in de lijn van al haar werk eigenlijk, waarin ze altijd omkijkt naar mensen die over het hoofd worden gezien of onbegrepen zijn. Ze won in 2015 de Van Praagprijs omdat zij onvermoeibaar vecht voor een wereld waarin medemenselijkheid een kans krijgt. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. Ook in dit zevende seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die ze zelf meenemen. En het komend uur vertelt dus Adelheid Rozen welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Adelheid, welkom. Dank je wel, Floortje. Maar, je moet meteen al lachen. Goed. Ja, omdat jullie een nieuwe openingstune hebben. Ja. En dat jij, om die goed te laten klinken, de eerste 7 seconden niks mocht zeggen. Vond jij dat ook moeilijk? Ja, ik vond dat ook heel moeilijk. Duurt dan lang, hè? Ja, wij zaten wel als 2 schoolmeisjes heel ondeugend te kijken van, zullen we er doorheen piepen of zullen we... Ik heb het niet gedaan. Wat ik me afvroeg, ik heb het gelezen dat je zei van, als je omgaat met mensen met dementie, moet je tuimelen. Wat is tuimelen volgens jou? Hoe beschouw je dat? Ja, nou ja, dat is... ik denk dat... Ik moet even nadenken. Omdat ik denk ik net zo'n woord kies... wat daar niet voor bedoeld is. En dan hoop ik dat het gevoel van dat woord... en de klank van dat woord... jou eigenlijk als vanzelf doet begrijpen wat ik ermee bedoel. Dus als je het me gaat vragen... dan denk ik tuimelen. Ja, ik heb het gekozen... Ik ben het eigenlijk als werkwoord gaan hanteren toen toen mijn moeder, want ik ben 12 jaar of zo mantelzorger geweest, toen ze ziek werd en toen ze eigenlijk al in het zorghuis zat, En dat ik dacht, het is het meebewegen. Of het is ook het meevallen. Het is het meetuimelen. En tuimelen is dus, vind ik, beter dan vallen. Want bij vallen kun je nog denken, oh ja, kwak. Ja. Heel hard op het beton of zo. Of kwak op de vloer. Of dan heeft het ook zo'n klap en dan... Maar tuimelen is vallen. Want mensen met Alzheimer, ja, daar valt heel veel in hun hoofd om. En ze vallen soms ook gewoon fysiek om. En tuimelen is dat je dan door kan rollen. Dus dat je eigenlijk flexibel bent. En als je dan in de hoek uitgetuimeld bent en je vindt jezelf daar terug... Het heeft ook meteen iets speels. Ja, exact. Het is een beetje alsof je speelt. Ja, precies. Om het dan concreter te maken, is er een moment waarop jij... Kan je een voorbeeld noemen van zo'n moment waarop je ging tuimelen met je moeder? Oh. Vrouw, ik wou zeggen. Jezus, een duizend. Noem maar één. Noem maar één. God. Een van de meest, wat mensen een van de meest opmerkelijke vinden. En dat merkte ik natuurlijk aan toen ik het begon te vertellen. Ik heb een film gemaakt over mijn moeder. Ja. En die heb ik. Mam. Ja, precies, mam. En daar heb ik ook veel mee getoerd door theaterzaal. Of dat doe ik nog af en toe. En daar ontdekte ik dat er zoveel vragen waren. Vanuit huiver en vanuit angst en vanuit correctie. En toch die vader of die moeder of die tante of zo, weet je wel, terug willen van hoe hij of zij was. Nou, wat vroeg je nou ook alweer? Ik vroeg een voorbeeld. Oh ja, van tuimelen. Ja, tuimelen met mommy. En toen vertelde ik, want toen vroegen de mensen in de zaal van, okay, nou ja, dat snap je en dat kan je en dat begrijp ik. En oh, Adelaide, dat is een fijn verhaal. Maar nu het moeilijke ding. Wat als ze agressief zijn? Ja. Of zo, weet je wel? En nou, en toen zei ik, ja, maar dat had mijn moeder ook. En daar heb ik wel heel veel mensen mee en aan het lachen gekregen en mee verbaasd. Terwijl het naar mijn idee iets ongelooflijk simpels is, maar dat noem ik dan ook tuimelen. Is mijn moeder, dus we zitten natuurlijk nu voor de radio, dus ik moet het even schetsen. Mijn moeder stond dan bijvoorbeeld uit het raam te kijken, of half muur, half raam in het zorghuis. En stond daar enorm tegen te schreeuwen. Tegen iets. En wat ik de eerste keer impulsief deed toen zij daar zo stond, was naast haar gaan staan, dus schouder aan schouder gaan staan, diezelfde kant uitkijken en net zo hard met haar meeschreeuwen. Niet wetende tegen wat. Ja. En dat levert dan zoiets fantastisch op. Want je gaat heel vaak voor mensen staan. Weet je wel, waardoor ze jou vervolgens aankijken. Of je wil dat kalmen. Je begint alles eigenlijk te kalmeren. Ja. Maar je begint... Schreeuwen is eng. Dat vinden mensen omdat, niet prettig. Ja, en dat precies. Maar waarom vitaliseer je het niet? Weet je, dus waarom denk je niet, oh, dit is zoveel getuimel. Mm-hmm. Dit moet er helemaal uitgetuimeld worden, weet je wel. En dat werkte. Wat gebeurde er dan? Hoe reageerden ze daar dan? Nou, mijn moeder die keek eigenlijk vrij snel naar rechts. Want ik stond rechts van haar. En dat voelde ik natuurlijk wel. Maar ik dacht, ik kijk nog even niet haar aan. Ik schreeuw nog even door. Zodat ze goed kan zien dat ik het helemaal met haar eens ben. En toen ging ze kwam nog eens een beetje gepruttel. En toen zei ze, zo! toen dacht ik, dat is het teken dat het klaar is. Wat zoek je dan op zo'n moment? Wil je dan in haar hoofd komen? Wil je haar begrijpen? Of wil je gewoon een soort interactie? Of... Nou, die eerste twee dingen, dat kan niet. Ik kan niet in haar hoofd en ik kan haar niet begrijpen. Wat je wel kan doen is... voelen. Ik denk dat er een grote angst is voor voelen. Van de mantelzorgers, van de familie, van mensen die op bezoek komen. Omdat je bang bent dat je zelf breekt. Dus je bent bang voor je eigen gevoel. Je bent bang voor dat je denkt, oh, dan ben ik hier dadelijk in tranen, of dadelijk ben ik hier in verdriet. Mm-hmm. Of dadelijk moet ik huilen vanwege de intimiteit. Of ik hou zoveel van haar en daar moet ik dan om huilen. En ik ga haar verliezen en daar moet ik om huilen. En nou, al die zachte, intieme gevoelens, daar ben je denk ik zelf bang voor om te voelen. Dat gaan we uit de weg. Dus wij gaan heel vaak hulp bieden in de vorm van oplossingen en kalmeren. En een beetje, dat bedoelen we lief, maar we doen ook wel een beetje betuttelen. Weet je, dit moet niet hier liggen. Of ja, dat hoor je dus heel erg. Dat horen Hugo en ik heel veel van verzorgers. Dat verzorgers dan zeggen, ja, je gaat die ouders beter leren kennen. Want die wonen natuurlijk in die zorghuizen dan soms de familieleden en de mantelzorgers, weet je, of de kinderen. Je hebt op een gegeven moment van de moeder nu, van de vader nu, heb je soms een beter beeld. En dan zeggen de kinderen, ja, maar mijn moeder wilde, weet je wel, die wilde dat nooit. En dan zeggen verzorgers soms, ja, maar als je haar elke dag meemaakt, dan zie je dat ze is veranderd. En nu wil ze dat wel. Die kinderen zien eigenlijk nog de oude persoon. En ja, die kunnen dat niet loslaten. Nou, dat is ook moeilijk. Dat is ook gewoon hartstikke moeilijk. Ik heb wel eens gedacht, doordat ik een enorme vechtrelatie met mijn moeder heb gehad. En eigenlijk tot aan dat ze Alzheimer kreeg. Was het voor mij misschien een makkelijkere stap. Want ik was er eigenlijk meteen. Weet je, ik bijna in de seconde dat ik ontdekte samen met mijn zus, door iets, door de handeling die ze verricht en wat ze daarbij zei, was echt in die seconde dachten wij, wow! Ze serveerde biefstuk bij de koffie. Ja. Rauwe biefstuk. Ja, rauwe biefstuk, 2 centimeter dikke plakken met mayo of boter erop, daar wil ik vanaf weten. Vanaf wezen, dan weet ik niet meer wat het was. Of dat heb ik niet geproefd. Ik heb het wel in de plantenbak geflikkerd. Oh ja? Oh, ik zag ergens dat je had gezegd dat je het gewoon bent gaan opeten. Omdat je meespeelde. Maar dat is dus niet zo. Nee. Ik heb wel. Nee, mensen maken er allemaal enorme verhalen van. Nee, ik wilde haar alleen wel heel graag het verhaal door laten vertellen. Dus ik heb. Oh, mam! Want ze zei: ik heb een nieuwe bakker. Oh, mam! Wat een goeie. Wat een heerlijke bakker. Nou, en dan op het moment. En ging zij even koffie halen. En dan ik, die lap vlees in de plantenbak, zei: mam, mag ik nog zo'n koek? Ja, oh, natuurlijk, schatje. Nou, ja, ik kwam weer die schaal. Maar jij zei van het is omdat je eigenlijk de oude persoon niet zo leuk vond, is het makkelijker om die dan los te laten. Je vond je moeder niet zo leuk. Nou ja, niet zo nou, leuk. Niet zo leuk is hem. Ja, nee, ja, nee. Ja. Als dat het was geweest, weet je wel. Dan was ik er wel makkelijk doorheen gekomen, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat dat in ieder geval mij heeft geholpen met de directe toenadering naar haar toe. Want ik kon het gewoon niet geloven wat ik zag natuurlijk. Ik dacht, ik zag gewoon het kind in haar. Ik had het idee alsof ik een tweelingzus zag verschijnen. Ik zag haar hele masker en haar. En haar geweld, haar hardheid, haar tirades. Ja, haar hele ze was echt oppergeneraal bij ons thuis. Dat zag ik gewoon wegvallen. Ja. Ik noemde dat het, mijn moeder was een hele grote porseleinen, voorname vaas. Zo'n enorme vaas met 1,5 meter doorsnee, weet je wel. Op een sokkel. En er was 1 heel klein steentje. En dat was de Alzheimer zo. Pats! En toen spatte die vaas gewoon in 1000 stukjes uit elkaar. En er stond daar een enorm lief, jong meisje. Dat heb ik meegemaakt. Ja. Ja, dat maakt het dan inderdaad behapbaarder, natuurlijk. Nou, niet eens behapbaar, maar heel innig. Want ik wilde haar gewoon meteen omhelzen. Terwijl ik had. Ja, hoe oud? Ik was midden 30 of eind 30. En Ik dacht, wow! Ik heb een moeder. Ja, het is interessant, want in de documentaire Mam die zie je ook hoe ontzettend lichamelijk je bent met haar. Je raakt er heel veel aan, het is heel veel. Maar dat heb je daarvoor eigenlijk nooit gedaan. Nou, ik wel, maar zij niet. Ze knuffelde niet terug. Nee. We moeten naar muziek, want daar zitten we ook voor natuurlijk. Oh ja, lekker. Misschien kunnen we wel meteen een bruggetje slaan naar Belle en Sebastian. De intro tune van een televisieserie die ik niet kende. Oh, wauw. Vertel maar, waarom wilde je dat laten horen? Ja, aan sommige dingen zit niet zo heel veel waarom, hè. Als iemand tegen je zegt wat jouw ontzettende leuke redactrice Kimberly heet, ze geloof ik. Ja, ja, wat een schat was dat. Die vroeg me dat, dus dan schieten er gewoon dingen door je hoofd. En dat Bel was, en ze had het natuurlijk wel met iets over mijn moeder. Dus toen dacht ik, oh ja, mijn jeugd. Bel en Sebastian. En dat was zo'n. Ik weet bij God niet meer waarover het ging. Ik weet alleen nog, de hoofdpersoon was een jongetje met een hond. En ik heb me volkomen. Ik weet helemaal niet of die serie daarover ging. Maar ik heb me geïdentificeerd met dat jongetje. Want dat jongetje was altijd alleen in beeld met die hond. En dan heel af en toe kwam zijn vader. Maar hij had volgens mij geen moeder. Beetje alleen op de wereld klinkt het wel. Maar ik weet het verder ook niet meer. Maar ik heb me volkomen geïdentificeerd. En ik was altijd verdrietig als het begon. Maar ik wilde altijd kijken. We gaan luisteren. Wat voel je hier nou bij dan? Heerlijk. Ik herinner het me gewoon. Maar was het een warm bad, die serie? Of was het een... Nou, wat ik net zei, ik weet het. Ik weet het gewoon echt niet. Ik weet alleen maar dat ik het heel melancholisch vond. En heel weemoedig. Dat ik het altijd wilde zien. En dat ik me gewoon identificeerde met dat kind. Maar misschien omdat hij dus altijd alleen was. En ik voelde me gewoon heel veel alleen. Ja. Dus ik denk dat het zoiets is in een kinderhoofd. Ja. Maar ik weet niets meer. Ik zie nog zijn vader in een sportauto ergens een landweg inslaan. Maar ik heb verder geen enkele herinnering. En het is alleen maar dat jongetje en die hond. Het is een beetje, het voelt een beetje alsof je je dus inderdaad ook over het hoofd gezien voelde. Werd je over het hoofd gezien thuis? Nou, jij hebt alles heel goed voorbereid. Dus volgens mij weet jij zelf het antwoord al. Ik laat hier een 7 seconden durende stilte vallen. Ja. Ik kijk even wat jij doet. Nou, ik moet erbij zeggen. Misschien heeft dat te maken met het ouder worden. Ik ben 2 weken geleden 64 geworden. En ik heb het altijd heel makkelijk over mijn wat mensen ook wel hun privéleven noemen of hun persoonlijke leven. En dat komt omdat ik natuurlijk een autobiografische theatermaker ben. Ja. Dus ik maak van mijn leven heel vaak mijn werk, of voor 90%. En de laatste tijd, met het ouder worden, merk ik als ik het over mijn ouders heb, of dan bijvoorbeeld de situatie met mijn moeder, dat het voor mij voelt als ongelooflijk lang geleden. Dus dat ik die dingen heel graag met jou deel, of het heel graag aan jou vertel, maar dat als je 64 bent, dat dan echt... Dat is uitgewerkt of zo. Alleen ik kan wel heel levend dingen herinneren. En ik kan soms ook volschieten omdat ik denk... oh ja, dat was die pijn, of dan kan ik zelfs die pijn voelen. Maar dat is niet meer waarmee ik dagelijks leef of zo. Of ik snap je, als je het mij niet zou vragen, zou ik er niet over nadenken. Nee. Maar wil je daar dan niet naar gevraagd worden? Of maakt het je niet uit? Nee, ik weet het niet zo goed, Floortje, omdat het nieuw is voor mij. Dus ik bedoel, door het ouder worden gebeurt er in mij iets nieuws. En dat is namelijk dat door het ouder worden de afstand groter wordt. Dus daarom zeg ik het ook hardop. Omdat ik merk het zo het laatste jaar. Ik denk, oh ja, natuurlijk. Dan vragen mensen weer iets over mijn moeder. Oh ja, natuurlijk vragen ze dan altijd weer over die relatie met mijn moeder. Oh ja, ik voelde me een heel verstoten kind. Weet je wel. En dan begin ik dat helemaal weer te vertellen. Wat ik gepassioneerd me herinner natuurlijk. En waar ik het dan ook gepassioneerd over kan hebben. Het haakt ook allemaal in elkaar bij je. Je hebt dat oude beeld van je moeder, wat eigenlijk bijna omgekeerd is van het beeld wat je hebt geschetst in mam. Dat hele eenzame en dat verstotene wat je voelde. Je hebt later mensen allemaal een soort podium gegeven die ongehoord waren. Het hecht in elkaar. Dus ik ben bang dat je daar een beetje aan vast zit om er dan iedere keer weer op terug te komen. Maar we kunnen ook iets heel anders doen. Want je hebt heel vrolijke muziek gekozen over je jeugd. Nou, het is niet. Ik wil er helemaal niet omheen. Maar ik ben zelf ook aan het zoeken waar voor mij de volgende stap zit of zo, of het volgende perspectief, waardoor het voor mezelf vers blijft. Dus het is niet zo interessant meer. Nee, dat zijn allemaal net niet de goede woorden. Het is het woord interessant heeft daar dat is helemaal niet het woord of zo. Want mijn moeder voelt voor mij gewoon intiem. Maar het ik weet het gewoon niet zo goed. Ik zit er naar te zoeken. Maar het is ook iets wat ik alleen maar nu ook tegen jou zeg, om puur tegen jou te blijven. Snap je? Ik ben een mens wat gewoon niet graag gaat zitten doen alsof. Weet je wel? Je doet niet het riedeltje nog een keer omdat je weet dat ik het wil horen. Nee, en dat is dan. En als dan de het heeft ook heel vaak volgens mij te maken met of dingen een gesprek zijn. Dus als jij iets vertelt over je moeder, volgens mij, weet je wel, of als jij iets vertelt en ik zit met jou in een gesprek, dan komt het als van nature. Ja. En als ik alle vragen achter elkaar krijg, weet je, dan denk ik bij de derde vraag, oh ja, dat heb ik al heel, weet je wel, want ik denk, Floortje is nu uit op die jeugdvraag waarin ik heel verstoten en verlaten was. Ja. Ja. Weet je wel, en dan vind ik dat ik eerlijk tegen je moet zijn en zeggen van, oh ja, maar dat daar is het verhaal leeft, maar die pijn leeft niet meer in mij, weet je wel. Nee. Nou, dan gaan we gewoon een hele andere kant op. Dean Martin met Sway. Want dat bedoelde ik met, je wilde een nummer kiezen uit je jeugd. En je komt met dit. Het is super romantisch. Oh ja, Sway. Die heb ik als filmmuziek gekozen. Bij de film van mijn moeder, hè? En waarom? Die zit bij mam. Ja, maar dat is niet de reden dat je het wilde laten horen, toch? Dit is heel erg van jou verbonden aan je jeugd en aan je ouders. Ja, maar daarom heb ik hem als muziek in de film gegooid. Ja. Maar wil je daar nog verder iets over zeggen? Of wil je eerst luisteren en daarna over hebben? Dan mag jij allemaal besluiten. Nou, dan gaan we luisteren. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. En dan rolden jullie het kleed op voor je vader, zei je net. Tijdens de muziek en dan. En dan gingen we ouders dansen. En mijn vader heeft een heel zwaar motorongeluk gehad. Toen was ik nog niet geboren. Dus die had een stijf been. Dus ik ben helemaal... Dat vind ik ook zo geestig. Dat ik me pas toen ik veel ouder was... me realiseerde... God, ik heb een vader die mank loopt. En ik heb dat nog nooit zo genoemd. Misschien wel tot mijn eind twintigste... totdat iemand het zei... Weet je wel? Oh ja. Dus ik heb helemaal niet... Ik heb een beeld van een enorme, vitale, grote vader. Maar mijn vader liep mank. Maar dat is voor jou als kind niet zo. Dat is zo gek. Wat prachtig is dat, hè? Ja. Dat vind ik zoiets moois. Nou ja, het laat ook zien hoe onwrikbaar zo'n beeld kan zijn, hè? Wat je hebt als kind van je ouders. Ja, dit is gewoon... Nou, ik weet niet of het onwrikbaar is. Het is gewoon je vader. Ja. Dus het is eigenlijk heel soepel. Ja. Volgens mij het is een heel soepel beeld. Ik zie hem gewoon swingen, maar hij is mank. Ja. Ja, en dan vroeg hij mijn moeder ten dans. Moesten we zondagochtend naar de kerk. En dan rolde mijn zus en ik het kleed op. En dan gingen we zo'n beetje tegen de leuning van de bank aanhangen. En dan gingen mijn zus en ik zo... Zaten we zo met een glaasje limonade in ons hand. Zaten we zo. Dat vonden we zo romantisch als zij dan danste. Klinkt ook heel romantisch. Oh, daarvan, ja. En dan... Oh, man, ik vond dat echt geweldig. Ja. Maar jij zei net dat je geen vriendje hebt wat ooit met jou danst. Nee. Ik heb nooit een vriendje gehad die met me wilde dansen. Oh. Niet zo met z'n tweeën, samen in de woonkamer. Ja, samen in de kamer. Jij wel dus. Oh jongen, ik ben voor de corona was ik weer begonnen met stijldansen. En nu ga ik echt weer, ik ga deze zomer weer. Want die daar waar ik het deed, ja. die is er niet meer. Waarschijnlijk ook door de corona ten onder gegaan. Dus nu ga ik een nieuwe dansschool zoeken. Ja. Want ik wil gewoon die oude stijldansen die ik leerde toen ik 15 was. Op de dansschool. Het is de mooi. Quickstep. Oh. Jij zit bij de Quickstep. Ik zit alweer met mijn hoofd bij die dementie. En bij dat meebewegen wat je hebt met een dans. Een dans is eigenlijk hetzelfde. Ja. En je zei net heel veel mensen... als je gesprek hebt gehad in het land... Heel veel mensen zijn toch fundamenteel bang... om dat te doen. Die zijn angstig voor die dementie. Waar komt dat vandaan, denk je? Wat is de grootste bron van die angst? Waarom mensen het heel eng vinden op een of andere manier... om mee te bewegen met hun ouders als ze dement worden? Ik denk dat het... Ik denk dat ook jij of ik of wij... Niet per se alleen met mensen die dement zijn, maar ik denk dat je meebewegen sowieso heel ingewikkeld vindt. Dus en ik denk als je ouder wordt, wordt dat niet makkelijker. Dus je denkt dat je wijzer wordt, maar je wordt misschien eigenwijzer. Maar ik weet niet of wij nou elkaar zo soepel maken. Ik denk dat we houden van ons eigen standpunt. Er lang over doen misschien om ons niet meer onzeker te voelen. En ja, ik denk als je je niet meer onzeker voelt, dan kun je pas dansen. En dan in de figuurlijke zin. Dus je moet volledig zeker zijn van jezelf voordat je met iemand kan meebewegen? Nou, ik zou het niet meteen noemen zeker van jezelf. Ik ben een beetje tutterig met woorden. Niet meer onzeker vind ik iets anders dan zeker met jezelf. Dus ik denk als je in balans bent of zo. Als je op een bepaalde manier een balans hebt gevonden met het zijn van wie je bent. Dat je accepteert, dat je ook je schaduw hebt gezien, dat je ook toegeven, dat je dingen kan toegeven, dat je fouten maakt, dat je dat kan toegeven, dat je een grove fout maakt, dat je erom kan huilen, dat je kan zeggen excuus, dat je als je door die schaduwzijdes van het leven, als je daar een beetje lekker doorheen banjert en tuimelt, dan is het denk ik makkelijker om mee te bewegen, ja. Maar als je het dan hebt, hè, over die dementie, denk je niet dat het er ook gewoon heel erg aan ligt dat die rollen tussen ouder en kind helemaal door elkaar geklutst worden? Dat het niet alleen is dat zeg maar de persoon die je vader of moeder was opeens een andere persoon wordt, of misschien is, of een ander deel van zichzelf laat zien, maar dat ook gewoon die hele rollenpatronen op zijn kop komen te staan. En dat niet goed gedefinieerd is. Ja, maar als je het... Ik heb heel vaak tegen het publiek gezegd in de zaal, als je kijkt naar een baby, die heeft ongeveer hetzelfde opbouwpatroon wat oudere mensen die Alzheimer hebben, wat je gekopieerd op het proces van de Alzheimer kan leggen, waarmee iemand het leven verlaat. Ja. Dus alle dingen die mensen met Alzheimer krijgen, van wat er allemaal wegvalt, dat is wat je bij een baby allemaal stap voor stap gebouwd ziet worden. Dus het is niet dat wij het niet kennen. Dus je kan tegen heel veel dingen zeggen, oh, we kennen dit niet en oh, mijn moeder verandert. Maar eigenlijk, als je je ogen dicht doet en je ademt één keer uit, dan ken je het allemaal. Want je bent zelf baby geweest, je bent kleuter geweest of je hebt het van broertjes of zusjes of van eigen kinderen of van jongere mensen gezien. Dus dat je verandert, dat weet je. Nou ja, het is interessant dat zo'n babyfase, daar doet iedereen juichend over en positief. En feitelijk is dit inderdaad de omgekeerde babyfase. Ja, het is de omgekeerde route. En dan wordt het eng. Ja, het is waarschijnlijk ook het dat we de dood niet graag midden in het centrum van het leven zetten. Ik was nog bezig met een project over begrafenissen door de stad. Ik wilde zo graag begrafenissen door de stad. Een vriendin van mij die oorspronkelijk uit Turkije komt. Heb ik lang bij de VPRO Lollapalooza, hebben we items gemaakt. Meral Oeslu. En die vertelde mij al heel lang geleden weer dat in het dorp waar zij vandaan kwam, of haar ouders vandaan kwamen, dat je dan begrafenissen had waarbij mensen aan het einde konden aansluiten, ook al kenden die de overledene niet. Nou, in dorpen ken je elkaar waarschijnlijk allemaal, maar in ieder geval dat het een ritueel was. Dus dat je de rouw die nog in jou woont, wat niks met deze overledene te maken hoeft te hebben, dat je dan mag aansluiten, omdat je dan mee kan rouwen. Dus dan is er een plek voor jou in de begrafenisstoet aan het einde, of voor wie dan ook, zodat je kan huilen. Omdat zo'n groep mensen die verdriet uit over een overledene, weet je, dan kun je meehuilen. En dat, ik vond dat zoiets moois, omdat ik dacht, oh ja, wij hebben in Nederland veel meer de gewoonte om die traan, of in ieder geval vroeger, minder te laten gaan? Of wij beginnen eigenlijk meteen op zo'n receptie daarna te roddelen over, oh, had je haar nou bij die kist moeten zien staan huilen, degene die overleden is, amper kende. Of, weet je, ja, dus ja, wij hebben heel veel kritiek daar op elkaar. Terwijl Miral vertelde, wat vond ik zo beeldschoon. Ik dacht, oh ja, dat is veel meer een collectief denken. En er is in dat eigen verdriet zelfs ruimte voor jouw volkomen andere verdriet. Of een andere reden. En ja, waarschijnlijk gewoon hetzelfde verdriet. Want verdriet rouw is verdriet. Rouw. Ja, verdriet is verdriet. Dus jij zou eigenlijk zeggen, je moet dat soort dingen veel meer ook in onze maatschappij plaatsen. Dat zou ons beter maken. Nou, ik weet niet of ik dat soort doelen heb die jij nu formuleert. Of het ons beter zou maken, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het... Ik denk dat het fundamenteel nabij zijn, of het... Ja, ik denk zelfs het extreem intieme... van wat mensen zo kunnen ervaren om dingen aan elkaar te vertellen, dat helend is, ja. Ik denk dat helend is. Je zucht erbij. Ik denk het ook, eigenlijk. Ik moest er even over nadenken, maar ik denk het ook. Ja, nou, ik zucht erbij omdat ik slikte een zin in. Want ik dacht, ja, ik heb nog nooit iemand... Ik heb wel veel commentaar in de wereld ook gehoord, maar bij ieder mens wat ik solistisch heb gesproken, wie het ook was of hoe afgesloten iemand overdag ook kan zijn, als het erop aankomt en je raakt iemand daarin aan, in zijn hart of in het hart van het probleem wat iemand heeft, of in het hart van de eenzaamheid wat verborgen wordt, of in het hart van de fraude die soms heeft plaatsgevonden in mensen. Dat als je dat innig bejegent, als je dat oordeelloos aangaat, als je dat eigenlijk probeert te ontvouwen, heb ik nog nooit iemand meegemaakt die niet uiteindelijk met zo'n zucht of zelfs met schokken uiteindelijk de ontspanning ingaat en dan uitademt van, oh ja, dat is een obstakel in je lijf. En dat is een obstakel in je geest, die dan los kan, wat lekker is. Die gewoon kan verdwijnen of kan stromen. Ja. We gaan naar iemand die jij ontmoet hebt, waar je ook een innige band mee hebt ontwikkeld. Miral Polat. Miralski. Ja, jij wilde haar liedje Kabuljaan laten horen. Ja, meesterlijk. Meesterlijk. Wil je daar... Nee, altijd daarna, hè? Floor, altijd daarna. Oké. Okay. Altijd eerst luisteren. En dan... Ach, daar is Meral Polat was dat. Ja, schitterend. Geweldig, hè? Ja. Waar vinden jullie elkaar? Jij en Meral? Op welk gebied? Waar klikken jullie? Oh. Ik klik helemaal niet goed met deze vraag. Waar klikken wij? Wat bedoel je met klikken? Op welk gebied jullie elkaar vinden? Vinden jullie elkaar in dat je allebei het empathische zoekt? Mensen, je bent jij vraagt al een aantal keren van die waarom-vragen waar ik helemaal geen associaties bij heb. Interessant. Ja. Ja. Maar ik denk, waar vinden wij elkaar? We hebben elkaar op een dag gevonden en daarna vraag ik mij daar niets meer over af. Dus ik weet niet. Nou, vertel dan waarom je er zo graag wilde. Waarom ze zoveel voor je betekent. Zo'n waarom vraag waar je niks mee kan. Ja, bepaalde waarom vragen vind ik heel complex, geloof ik, ja. Nou, daarom zijn ze altijd zo ontzettend leuk om te stellen, natuurlijk. Nee, ik bedoel niet de... ik wil je nu niet beledigen, maar ik bedoel niet de real ones are beautiful, tough cookies. Maar de gewone waarom-vraag, waarom dit of waarom dat, is inspireert. Ik weet niet wat ik aan jou moet gaan vertellen, dat is het gewoon. Ik weet niet waar je naar vraagt. Oh... Je bent aan het nadenken wat ik wil horen. Maar ik was gewoon heel nieuwsgierig naar wat je dan zou gaan vertellen. Nee, ook niet. Nu krijgen we echt een gespreksverwarring. Ik ben ook niet op zoek naar wat jij wil horen. Alleen ik weet niet welke uitdaging je me vraagt. Ah ja. Ik weet niet op welk aspect je tasty... want je mag op iets uit zijn of zo. Of ik bedoel, waar zit jouw... last. Ik was hier helemaal op niets uit. In de lekkere zin van het woord bedoel ja, ik. Ja, maar we hebben gewoon gevraagd... waarom neem je de muziek mee die je meeneemt? En je hebt gezegd, dit is iemand die veel voor mij betekent. Dus vandaar dat ik... Nou, ik weet niet of ik gezegd heb of ze veel voor mij betekent. Ik heb gezegd volgens mij dat ze fenomenaal zingt... en dat me dat diep raakt... En dat ik Meral al... God, hoe lang ken... Heb ik weer Alzheimer light. Ik heb Meral in de klas gehad. In het eerste jaar van de toneelschool. Ik was meteen verkocht. Ik vond haar geweldig. En daarna heb ik haar nooit meer uit het oog verloren. En ik heb haar gevraagd in haar vierde jaar of ze stage wil. En haar stagejaar van de toneelschool of ze in de gesluierde... Toen bracht ik de gesluierde monoloog uit. En dat wilde ze. Dus ik ben met de actrices, met dus Meral naar... God, dat hebben we gespeeld in Ankara in Turkije en in de Turkse wijk in Berlijn en in New York en in Boston en in Yale. En dan vergeet ik er nog een paar. Dus ik heb zoveel met Meral meegemaakt. En ze heeft een aantal projecten bij ons gezelschap, bij Zina Female Economy, gedaan. En ze voelt als een zus. Nou, dat is toch een heel mooi antwoord op deze waarom-vraag, vond ik. Je lacht. Ik zeg het er maar bij. Goed. Terug naar die ja, dementie. Het komt door de... En sorry. Of wilde je nog? We kunnen ook een gesprek gaan voeren over het gesprek. Ja, dan wordt het heel meta voor de luisteraar. Die worden voor de luisteraar, die kan daar niet tegen. Nee, die kan daar niet tegen. Maar daarom zweeg ik. Ik dacht, ja. Ik wou er nog iets op zeggen, op wat je net zei. Maar ik slikte, omdat ik dacht dat kan de luisteraar niet handelen. Ja. Ik wilde nog weer even terug naar over wat jij net zei over de dood. En dat we dat geen plek geven in de samenleving. En eigenlijk is dat ook zo, dacht ik, met dementie. Dat stoppen we ook zoveel mogelijk weg in verzorgingstehuizen. Zie jij dat ook zo? Nou, we hebben wel zo'n beweging gedaan. En daar zit, we hebben natuurlijk wel ergens in de 60e jaren betonnen dozen aan de randen van de stad neergezet. En daar more or less onze senioren van de samenleving een plek gegeven waarvan we dan zeiden, dit is een zorgplek. Maar we sloten ze natuurlijk ook een beetje op. Nou zal er in die tijd ook een zoete wraak bij hebben gezeten, die ik ook begrijp, want die ken ik zelf ook. Dat je naar een oudere generatie, zeker in die tijd, dat je denkt, jongens, kom op met die conventies, weet je wel. Weg ermee. Weg ermee. Dus daar zit ook wel een zoete wraak in, die ik snap. Maar we leven natuurlijk in een samenleving waar mijn ideaalbeeld gewoon niet kan. En ik zou het liefste natuurlijk, net als wat ook niet meer kan met kinderen, maar ik zou natuurlijk het liefste willen dat je zo'n, wat ik vroeger op de nonnenschool had, weet je, zo'n metalen kettingje en daar zat dan zo'n metalen plaatje aan. En daar stond je voornaam op en het adres en het telefoonnummer van je ouders. Ik zou willen dat mensen met Alzheimer door de samenleving zouden kunnen dwalen. Weet je, gewoon vrij zouden zijn. En zouden op een bankje kunnen gaan zitten. En een beetje verdwalen ook gewoon. En dan weer aan het einde van de dag dat iemand op dat metalen plaatje kijkt. En ze dan zegt, hey, hoe heet jij? Oh, Annelies, ik breng je wel even naar huis. Dat zou ik heerlijk vinden. Het zou ook ontzettend interessant effect hebben op de beeldvorming, denk ik, rondom Alzheimer. Ik denk dat mensen ook anders, als het gewoon onderdeel is van je leven, dan hoef je er ook niet zo bang voor te zijn misschien. Nou, ik denk dat de, als dat zou inderdaad zou overvloeien, dat die leven. Ik heb bijvoorbeeld mijn moeder een aantal keren meegenomen naar mijn les, gewoon op de toneelschool. Ik heb er een aantal keren met andere dames van haar afdeling meegenomen naar het theater. Weet je, ik nam haar mee naar repetities. En ik dacht steeds, ja, wat kan er nou misgaan? Weet je, of wat kan er nou gebeuren? En ook mee naar vergaderingen. En ook wel eens mee naar een bestuursvergadering. Weet je, dan was ze gewoon bij mij in het atelier. En ik kwam het bestuur bij mij in het atelier. Voor hadden we gewoon bestuursvergadering. En elke keer zag ik weer de verwondering op de gezichten van mensen. En ook dat ze aan het einde van de avond of van die dag, als ik dan met mijn moeder weer wegging, zeiden, dat kon eigenlijk heel goed. Weet je, alsof je al met een aanname zit van dat kan helemaal nooit. Mensen zijn denk ik bang voor, vooral hè, als jij zegt van waarom kan het niet, denk ik dat mensen denken vanwege ontregeling. Mensen zijn toch bang dat het door mensen met Alzheimer ontregeld wordt. Ben jij bang voor ontregeling? Nee. En waar wel? Ik vind het wel spannend eigenlijk. En waar wel? Waar wel wat? Waar ben je wel bang waar ben ik wel bang voor? Voor ontregeling. Nee, voor ontregeling. Je zegt nee, maar je bent ook altijd ergens ook bang voor ontregeling. Nou ja, nee, ik denk is bijvoorbeeld als het gaat om zo'n bestuursvergadering, dat mensen denken, ja, we gaan hier allemaal heel serieuze dingen bespreken, dan is dat ingewikkeld als daar een stoorzender in zit. We zijn niet meer zo gewend aan stoorzenders. Ja, nou, ik vraag het eigenlijk aan jou, omdat ik ook altijd empathie wil voelen voor waar de angst bij mensen vandaan komt. Dus als je alleen maar zegt, weet je wel, mensen zijn bang. En dat zouden ze niet moeten zijn. Mm-hmm. En ze zijn bang voor ontregeling en dat zouden ze niet moeten zijn. Dan is de kous te snel af. Zo snel is de kous niet af. Weet je wel, het zit. Dus ik probeer me te verplaatsen door te denken, waar ben ik nou, waar heb ik angst voor ontregeling? Of waar vind ik ontregeling onprettig? Oh ja, en dan heb ik dat misschien op 1 vierkante centimeter en iemand anders op 10 vierkante meter. Maar die ene vierkante centimeter waar ik het onprettig vind, daardoor kan ik wel voelen wat die ander voelt. Weet je, dus en waar die door ontregeld wordt en wat die dan niet wil. En dat onprettige gevoel is volgens mij iets wat we dan op tafel moeten leggen. Weet je wel, waardoor je volgens mij een stap verder kan komen met dat samenleven. Want op het moment dat ik... dat ik mijn moeder meeneem naar theater of meeneem naar de les. Of weet je, dan gaan mensen. Ik doe het natuurlijk ook voor. Ik doe het ook omdat het leuk is voor mijn moeder. Maar ik doe het natuurlijk ook voor de leersituatie. Van een heleboel omgevingen heb ik dat gedaan. Om te proberen om het te versoepelen. Om te zien dat je dus dat gevoel van dat zogenaamd ontregelende. Of die huiver of zelf niet weten. Hoe je moet voelen of niet durven voelen of niet durven formuleren hoe je je voelt, dat eigenlijk allemaal best makkelijk gaat als je daarin ook empathie voor elkaar kan voelen. Weet je, dus dat je ook de empathie voor het onprettig, de empathie voor of dus het niet oordelen over als iemand bang is. Maar meer die angst ontvouwen. Ja, zoeken waar die vandaan komt. Ja. En dan kom je dichter tot elkaar. Ja. En dan zeggen mensen heel vaak... dat ga ik ook proberen. Of dat ga ik dit weekend bij mijn vader ook proberen, weet je wel. Ja. We gaan naar je laatste plaat. Joep Beving. Hanging D. Ja, want daar werkte je zo lekker op, zei je. Ja. We moeten hem wel meteen afsluiten. Ik kan me wel voorstellen trouwens dat je... Hij zegt, gaat het zo snel? Ja, het is echt al voorbij. Hoe meer we willen laten horen van Joep... Moeten we er een eind aan breien nu. Want je laat Joep zo heel lekker zo die uitzending uitlopen. Ik laat Joep tegen het journaal aan. Oh, dat is mooi. Dus ik ga nu afkondigen en dan horen we Joep al een beetje. En dan komt hij op. Ja, en dat wil ik dan nog wel even zeggen. Dat moet je aanzetten... Als je aan het werk bent. Ook als je moeilijke mails en zo moet doen. Moet je Joep Beving opzetten. Ja, we zetten nu ook Joep Beving op met Hanging D. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Brainwash Zomerradio. Met vannacht de muziek en de ideeën van theatermaker Adelheid Rozen. Deze en eerdere seizoenen van het programma zijn terug te vinden op brainwash.nl als podcast. Zoek dan op Brainwash in je podcast-app. Morgen nacht om 12 uur, dan zijn we er weer. En dan gaan we luisteren naar de muziek die feminist Jens van Tricht met zich meebrengt. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Visser.